राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शरीर और संसार ये है नहीं, प्रत्यक्ष है संसार और शरीर बदलता है, ये दिखता है सबको, सबको दिखता, थोड़ा विचार कर दिखता है, हर दम बदलता है, दम रहेगा नहीं, हर दम बदलता है, बदलता है, बदलता है, बदलता है। और परमात्मा और जीवात्मा ये बदलते ही नहीं है, जो को त्यों रहते हैं। शरीर संसार तो बदलता ही रहता है और जीव और परमात्मा कभी बदलते ही नहीं, ये है जो के त्यों रहते हैं। इतनी बात है, बदलता है वो हमारा नहीं है, मिलता है बिछड़ता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, आता है और जाता है, मिलता है बिछड़ता है, वो हमारी चीज नहीं होते। तो हम तो रहने वाले एकदम बिछड़ने वाला हमारा इनका साथ हो ही नहीं सकता, नित्य निरंतर बदलता है, स्वर्ग अवस्था में भी प्रलय अवस्था में एकदम बदलता है, और परमात्मा आत्मा सब बदलते ही नहीं। तो परमात्मा के साथ हम हैं, हमारे साथ परमात्मा है, संसार के साथ शरीर, शरीर के साथ संसार, दो भाग है। नाश तो विद्य थे भावा, असत भाव विद्य थे, असत सत्ता नहीं है, ना भाव विद्य थे सत्ता, और सत्ता अभाव विद्य थे, सत्ता भाव होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और यह रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहता नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, उसको अपना मान लिया, रहता है उसे कर दिया, यही भूल थी, ये भूल मिटानी है। माँ के दर में जब कैसे छोटे थे, फिर बच्चा थे, फिर बड़े हुए, पर बीता बदलता हुआ, फिर जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, सीधी सर बात है। संसार चीजें बदलते ही हरदम बदलते, शहरों का ही कड़िया बदल जाती है, सब बदल जाता है, बदलने वाला हमारा नहीं है, जो नहीं बदलता है वो हमारा है, वो परमात्मा है, ईश्वरांश जी को विनाशी, ये ईश्वरांश जी को विनाशी, चेतना से हमारे भगवान, भगवान हमारे, हम भगवान के, ये बदले ही नहीं है, जू का त्यू ही रहेगा, न संसार जो बदले बिना रहेगा ही नहीं, निरंतर आता है, जाता है, मिलता है, जुड़ता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, आरंभ होता है, समाप्ति होती है, वो हमारे घर से, इसका न आरंभ होता है, न मिलता है, न आता है, न जाता है, ना उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, ऐसे है जो रहता है, हरदम रहने वाला है। तो परमात्मा ने हमें, हमारे परमात्मा है, इतनी बात है, ये हमारे कभी हुए ही नहीं, स्वयं अपने कहते थे मैं मालिक हूँ, अब नहीं कह सकते मैं मालिक हूँ, रहना है ही नहीं, इस वास्ते भगवान मेरे, मैं भगवान का, कहीं जाओ कहीं रहो, रहने वाले भगवान है ना मैं, जब संसारों से ही नहीं रहने वाला है, मस्त हो जाओ, पत्ता लग गया एकदम ठीक होता लग गया। और नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, याद करते हैं, वो है हमारे, हम उनके हैं, ठीक बात है जी, एकदम आनंद की बात है, एकदम पक्के सच्चे, एकदम पक्की बात। चाहे नहीं हो हमारा माया, रोना पड़ेगा, दुख होगा, जलन होगी, तरह दुख है, तरह रंग रंग दुख, और है मैं महाराज आनंद ही आनंद, मौज ही मौज है, दुख है नहीं को अपना मान लिया है, सुख कभी हो सकता ही नहीं, कुछ भी कर ले, कहीं भी जाए, कैसे ही जाए, दुख पाएगा, तो मैं तो है जरा मैं तो मेरे घर को पाल तू चल कोई जाके सिर मोर मुंग मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर को पाल तू चलन कोई, जो कोई हमारा हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, इस बात संसार मात्र की सेवा कर दो, क्यों कर दो, संसार घर से शरीर गए बैठे, मन बुद्धि निर प्राण जीवन रहे, सब संसार मिला है, इस बार संसार की सेवा कर दो बस, ऐसे तो आराम करना है, सुख साधना है, ये बड़ी मूर्खता है, एकदम मौज में रहे, मस्ती में रहे, भगत रहता है वो हमारे गाय से मुकदमा चलता है, उस समय झूठा होता है बदल जाता है, आंखों में कहते हैं नहीं पूछो फालतू बात है, सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिवर्त देखिए, है सो दिखे ना है, तुम हमारे पास देखने ये इंद्रिया ही है, मन बुद्धि है, ये नई विभाग की है, नई विभाग तो नहीं दिखता है, और स्वयं है तो स्वयं से परमात्मा दिखता है, परमात्मा स्वयं दिखता है सो सुंदर है सदा, मस्त संसार के साथ बर्ताव कर दो, सेवा कर दो, संसार की चीज शरीर ही है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, प्राण है, जीवन है, ये सारे संसार सेवा कर, सीधी सरल बात है, सीधी एकदम ठीक बात है, सरल हृदय से मृदा पूर्वक मान लगे भगवान मेरे हैं, स्वयं स्वयं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर में है भगवान, शरीर और संसार कभी साथ में रहेंगे ही नहीं, निश्चित पक्की सच्ची बात है, दुख पाना तो संसार संबंध जोड़ दो, सुख पाना तो परमात्मा संबंध जोड़ दो, ये संबंध जोड़ने में छोड़ने में सब सुंदर है, इनमें कोई पदार्थ पराधीन नहीं है, भगवान को अपना मानने में कोई प्रतंत्र नहीं है, सब स्वतंत्र है, स्वाधीन है, योग्यता है, अधिकारी है, इस वास्ते भगवान हमारे हैं, बहुत गुरु आनंद है, एकदम सुख से आता है, लिखा है दुखालय मसात, दुखालय है दुखालय, औषधालय होता है, वस्त्रालय होता है, विद्यालय होता है, ये वस्तु है दुख आ रही महाराज सर्वम वस्तु भयान्वितम भूमिदृणाम वैराग्य में वा भयम एक बार दो बार तीन बार चार बार देख रहा फिर भाई फिर भाई फिर भाई अकल नहीं एक बार पूरे दो बार पूरे पांच बार दस बार बीस बार पचास बार अब तो छोड़ो अब नहीं पूरे भगवान ने पूछा है भगवान ने कह दिया कष्ट ज्ञान संभव अपन सत्य तुमसे एकाग्रता ही कृष्ण बहुत नष्ट हुआ क्या नष्ट हुआ इधर सो नहीं तत्प्रसाद आपकी कृपा से बहुत नष्ट हो गया अब करके अंत हुआ न जो से गा था अब यो से नहीं गाता न यो से गाता न मैं यो से करिश्य वचन अंत आपको गीता पूरी उसी बात हो गई इधर ही हम आप भगवान का कहना माना तो पांचों मन में एक भी नहीं मरा अरे विरोधी सौ थे एक भी नहीं रहा एक दासी पत्र रहा भाई क्या सौ के सौ ही खत्म हो गया ये पांच के पांच ही रहे एक भी मरा दे भगवान के शरण हो जाए बस मरना गया है अमर जीव मरे सो काया कर दे बहुत मौज की बात है सदैव सेवा मस्त रहे बना अब जाने वाला चला जाए फिर रोएगा सर अब तो अब आगे से नहीं रोना नहीं ऐसे ही बात चल गया अरे बाप के खातर रोते थे अब आप के खातर रो बाबा घोड़े पर जी न रो बाबा अब मौत लगा रहा बाबा बाप कहते रोते थे बड़ी सीधी सच बात एकदम सब शुद्ध है इसमें कोई भी प्रबंधन नहीं सब बलवान है इनमें निर्बल नहीं कोई भी सब समर्थ है सब विपत्त सबल है सब अधिकारी है सब स्वतंत्र है प्रबंधन नहीं है जान जाए गए कभी जान दे कभी छोड़ दी घर पर नहीं छोड़ दी वो तो पकड़ेगा सच्ची बात को पकड़ने पर मेरा भाई ने पकड़ ही बात है मैं तो नहीं को पाएगा नारायण वृद्धराज कुमार सो बह गई घर पहचान जो अपना है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर है वो है मैं अपना डेर लगा दे है मैं नहीं मैं डेर लगाया है रोना पड़ेगा ये देने वाला है नहीं मैं डेर लगाया साथ है नहीं मैं तो लगाया डेरा रहा साथ है नहीं कैसे हमें तो डेरे लग भगवान भगवान अब सब मर जाएगा सब मरेंगे रहेगा राम जी का नाम राम नाम सत्य है एकदम सच्ची बात है छोड़े बात है सोईदान सत्व है जो राम जन लो लिए पर धन परम नारायण को विषवी पर भी दूसरों का मन अपन खेस लिया थाना पर ले लिया ऐसे ज्यादा से ज्यादा बेशिया की पति मिल जाएगी बेशिया और कोई मिलेगा प्रत्यक्ष मान दे प्रत्यक्ष एकदम सच्ची बात है श्रद्धा ने पक्की बात मेरे तो धर्म गोपाल ये मेरा धर्म ही है संसार मात संसार शरीर संसार शरीर परमात्मा ना आत्मा ये रहेगा परमात्मा है स्मृति लगता याद आ गए भूल गए सच्ची बात को भूल गए झूठी बात को पकड़ ले झूठी तो झूठी है कितनी पकड़ो आप कितना जोर लगा लो रहेगा नहीं है परमात्मा मिटेंगे नहीं सदयुग में यही परमात्मा थे इन परमात्मा के भक्त हुए अभी भी यही उसी भक्त है सतयुग त्रेता द्वापर कली समय भक्त कथा मात्रा अवशेषिता ऐसे सूर भी हुए ऐसे महात्मा थे ऐसे भी हुए ये रहने वाले पक्की बात लग भगवान के मान से भगवान के साक्षात घर वो हमारा है ये हमारा नहीं है जाग मूसा फिर देख जरा तेरे नैना में नींद बिराद रही कुछ की नौबत बाज रहे कुछ की नौबत तारे माथे नगारा बज मौत ना चंदा दिन नजीक आ गया भाई जैसे चंद्र उमाई है इधर खर्च से खर्च हो गया तो खर्च हो गया अरे खर्च हो रहा है सतन वही है शरीर के रहते रहते अपना नया हो जाए शरीर के रहे ये बहुत अच्छी है पदारो सब नहीं फिर नहीं हाथी फिर नहीं घोड़ा फिर नहीं नार पुरुष का जोड़ा ये रहना वैसे खांसी का या माना सिर सिर काल थिर खांसी का या माना सिर थिर काम करंत जो जो नर निर्भय जो तो काल संत कितना दिन हो गए बाप गए दादा गए परदादा गए ये जाना का रास्ता अपने तो रहने का बात है मौका है बढ़िया मेदम आता है श्रवणाया भी बहु वीडियो न लभ्य श्रवणाया भी सुनने के लिए भी बताओ नहीं मिलते हजारों लाखों आदमी है जो सुनने के लिए मिलते अनुभव करने से रहना दूर श्रवणाया भी बहु वीडियो न लभ्य प्रभु की कृपा है मेरे रहती करो जाने वाला शांत भाई है जो रहते सुनता रहते में रहती है निस्तत्ता तत्व रहता एक रहता है बहुत आनंद की बात है यहाँ खुशी की बात है प्रसन्नता की बात मैं तो न्यारा हो श्याम जी साहेब जी सौगन में तो न्यारा हो श्याम जी मरने के साथ हो नहीं रहेगा पशु बुद्धि बीमा उनसे ही ठाकुर जी ने कह दिया सुखदेव जी महाराज ने परिषद कर दिया मरे से ही थी पशु बुद्धि बीमा उनसे ही ये मन की बुद्धि नहीं है पशु बुद्धि बीमा उनसे ही कैसे मुझे संतों ने कृपा तो बहुत करी है प्रत्यक्ष बात है। पक्का रहो, पक्का पक्का। अपने अपने अपने अपने भगवान पर पक्का हो। गोरे कुमार था बूढ़ा, संत गयो शरण में, पग नहीं रहा देते। नाम दे मारते फूट गया, फूट गया, ये फूट गया, कच्चा कच्चा कच्चा कच्चा फूट गया। पक्का थोड़े उठे बात कच्चा है, बड़े पक्का ठोर। कहीं सुखावर कहीं दुखावर, कहीं अनुकूल उतार कहीं प्रतिकूल उतार, कहीं ठीक है कहीं भी ठीक है, कभी सुख और कभी दुख, कभी सही होगा कभी नहीं होगा। हाल तो बदलते ही रहते हैं, न बदलने वाले भगवान है। भगवान हमारे हैं पक्की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं।